جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دي ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دي خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دي خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دي ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دي گتو ایسا در لاند دی خبر ندا چتر خورو دل بر لاند دی خبر ندا چتر خورو دل بر لاند دی ولو بچانو تا مسکشی وائنم براشی ولو بچانو تا مسکشی وائنم براشی زکه زړګی د خوشی تر سمندر لاندې دی زکه زړګی د خوشی تر سمندر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی څه ورته وایا څنګه خبره کیو څه ورته وایا څنګه خبره کیو چې خیال د وصل د هجر تر خنجر لاندې دی چې خیال د وصل د هجر تر خنجر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی د یار د قتل د تجویز فیصله ورکړې د یار د قتل د تجویز فیصله ورکړې د ارګ ملا هم د پردیو تر اثر لاندې دی د ارګ ملا هم د پردیو تر اثر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی هے خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی هغه کوم غم دی چې زما ولسل دلی نه دی هغه کوم غم دی چې زما ولسل دلی نه دی هغه کوم آه دی چې لا اوس هم تر پرهر لاندې دی هغه کوم آه دی چې لا اوس هم تر پرهر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی کلی تمرا زختر اخر ونیولې د یار کلی تمرا زختر اخر ونیولې د یار دا بزواک وش کدستر گو تر وزر لاندې دی دا بزواک وش کدستر گو تر وزر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی خبر نه دا چې تر خاورو دلبر لاندې دی ور جوړوي اختر ګوتو صدر لاندې دی